Методій Волинець продовжує, третя касета. І 21-го я вилетів з Перми рейсом Свердловськ-Перм-Київ. Був такий тоді рейс, я їм вилетів і через годину 40 хвилин був в Києві. А 23-й був вже вдома. Ну, влаштовуватись тут теж не було. Куди не підеш, всі посилали мене в колгосп, в Козіївку. Треба там. Там прийшли, сказали, ну, ми тут замовили з інституту. Дали. Посилали мене в Кам'яний Брід, далеко. Там я сам не захотів. Я тоді бачу, що таке, пішов до цього Балабанова. А сьогодні, якби я кажу, так і так. Ви мене зняли роботу? Зняли? Дайте тепер роботу, бо я красти не вмію. А я не то, що не знаю, буде щось, ну, щось буду на вас тут кидати, капати або щось робити. Він, правда, сюди питає, куди вас посилали? Я кажу, в Козіївку, на Кам'яний Брід, значить, плановиком. Це, не розумієте, це ця номенклатура райкому партії. Та ні. От є в мене на Римзаводі бухгалтера головного треба. То мені цей головний бухгалтер, я так не люблю цей бухгалтерський роботи, головний цей бухгалтер. Так мене, але думаю, як уже не відмовишся, скажеш, що ж ти пропонував, так? Ну, зараз я подзвоню. Тільки ви мовчіть. Він дзвонить від себе директору Римзаводу Миронову. Так і так. У вас головного бухгалтера треба? Ну, той каже, що треба. От є тут кандидат у мене такий, що є, що я рекомендую, вам прийшлють цього чоловіка. А хто такий? А мені перед цим дзвонила його пановичка, що нам треба головного бухгалтера, що приходьте до нас. А після цього вони, як понюхали, те вже передумали. Ага. Але цей настояв. Там йому кажуть, то він вже зек, сидів, мов там директор каже. А він каже, сидів, але він відсидів своє, і тепер, значить, він такий громадянин, як всі, йому треба робота. А то прийде до вас і буде робити. А закінчився, а мені каже, не кажіть, що ви в мене були, що ви говорите. Йдіть тільки скоріше туди, йдіть. Я на другий день пішов. На другий день сюди, туди, вони включили. Вони, видно, вже переговорили з тим головним бухгалтером, що ніби він психонув, що йому там не додали щось, то він подав заяву на звільнення. Ну, йому підписали заяву на звільнення, а тепер він ніби передумав, хоче назад іти. Ну, мені знайшли якось там бухгалтера, я бухгалтером, рядовим бухгалтером порахував тут бухгалтерії. Бо тоді мене взяли економістом, а тоді я майстром по капітальному ремонту там робив. І це вже робив до самої пенсії. Це мені 3 березня 86-го року сповнило 60 років. І я зразу ж пішов на пенсію. Так, з 86-го року на пенсії. Отак, ну після цього, так що, ну, такого абсолютно нічого було страшного, що дуже ні сусіди, от тільки підказали, сусіди підсилали, що це підслуховували, хто ходить, от ті, тут дуже. Звав, що в мене тут жучки, в мене те та інше приходили, то тут від людей відмовляли, не ходіть сюди, туди. Поки я сидів в тюрмі, дружині писали на дверях Бандерівка. Там. Ну, мені присилали, то в мене воно десь є, тільки давай шукати, такий череп з хрещеними кістками і в поштову скриньку закидали і все. Але нічого, так все отів. Я на пенсії, правда, був. Ніде не робив, отак, пенсія ця пішла, я так на пенсії живу і зараз. Ну, зі своєю дружиною, дружина моя також, була політзек. Була 10 років, одержала її суди, трибунал військ МВД Львівського військового округу в 46-му році. Відбувала спершу на Печорі лагер Абець. Тоді, в 48-му році, з організацією «Озерлага» привезли «Озерлаг». Там ми познайомилися з нею листовно. Коли готували повстання наше, після Норильських і Кінгірських повстань, у нас також готувалися повстання в тому. Ми налагодили зв'язок між таборами сусідніми, І їхній табір був у нас. Вони жінки на лісоповалі працювали, нам відвантажували ліс на автолісовози. А ми, я тут розвантажував на доці. І так ми познайомилися через шоферів, записками познайомилися зі своєю дружиною. Це вона Марія? Марія Степанівна Мариняк була. Мариняк. І вона звідки? Вона сама родом з села Верблине Яворівського району Львівської області. Ну, звинувачена вона була в чому? Вона звинувачена була в належності до організації ОУН УПА. Так. Вона була, працювала в підпільному Червоному Хресті тоді. І зв'язкова була місцевого загону Кунанця. Там Кунанець був такий, Яворівський загін. Тоді долетить 10 років. Ну, вона не визнала то, таких прямих доказів не було тільки. Був один доказ, що їх місцевий провокатор, там був їхній, такі ж видно оті, дав їй за, ну, такі запаковані, якийсь пакунок, і якусь записку ніби, передай вчительці вашого села, що вона в східних районів була, ці вчительці передає це все. Вона передала усьо, і це було основне звинувачення її, що вона зв'язково. Інших вони не добились від неї признань, і вона нікого не видала своїх там, цих. І так ми познайомилися, і після звільнення, вона звільнилася раніше, її послали на заслання в Єнісейський район Красноярського краю, місто Маклаково, тепер це Лісосибірськ. Вона там працювала на лісозаводі, де розпиляли ліс. І після того, коли вийшов указ про звільнення тих висланих, що кого виселяли з західних областей, сім'ями виселяли, то її сім'я також виселена була в місті Осинніки Кемеровської області. І вона тоді поїхала до батьків туди. Мене ж, коли викликали вже на переслідство в Москву, звільнили в тій. Я також звідти, вже як ми домовлялись, поїхав туди, у Кемеровську область, в Осінніки, працював на шахті, і там ми одружились. У 57-му році, в кінці 57-го року, одружилися. У 58-му році, 10 листопада, у мене перший син там народився, Данило, ми назвали його, по імені мого діда, Данило по матері. У 63-му році народився 21 червня син Ігор. І тут підходив час старшому синові йти до школи. І я, щоб не калічити дитини, щоб не там цю російську школу, а тут українську, бо в сім'ї ми говорили тільки українською мовою, всі і старі, і малі, всі в нас, тільки українською мовою, в Сибіру. І сусіди також багато у нас. І я тоді переїхав сюди, до батьків, і жили в селі батьківському, і тут перший клас пішов старший син. І тут уже в Коростишеві я через рік, коли влаштувався бухгалтером в сільгостехніці, мені дали кімнату в гуртожитку на території самі сільгостехніки. І звільнився після будинок, квартира звільнилася у загальних будинках, їхав інженер один за призначенням в другий район. Мені цю квартиру виділили по оті, як вже працівникові сільгостехніці. Я переселився по цій же вулиці, Вишевицькій, тільки 96-та квартира тут недалеко. Будинок. Так, будинок. І тут вже тут у мене народилась дочка Галина, вже в Коростишеві. Це якого року? Так, була 12 березня 1967 року. А в 70-му році син Ігор, той, що приїхав з Тіпу, потрапив на асфальті під машину і вбив, хоронив сина. Оце йшов на фото. 8 років, так? 8 років було, закінчив вже в другому класі вчився. Дуже був, добре вчився, був такий метикуватий хлопчина. От. І все. Старший син закінчив десятирічку місцеву там, закінчив Київський інститут народного господарства. Після дочка теж закінчила цей же самий інститут народного господарства. Син працював у банківській системі в місті Києві. Тоді перейшов у будівельні організації «Київміськбуд-2». Працював головним бухгалтером будівельне управління номер 2. Тут поруч, де танк стоїть в Києві, є. А дочка Кіншова Василь працювала в податковій інспекції в нашому районі. Зараз в Києві дочка також працює, живе в Києві і син. Син працює зараз в приватній фірмі. ITT Invest якась, американо-українська фірма. Він там працює віце-президентом. А дочка зараз, це вже другий син в неї, до трьохріччя сина ще перебуває, ну, як в декреті, кажуть, в догляді за малим дитиною. Так, ну і як, я вже це говорив про цю, про те, що я весь час, ну, саме дитинство, я весь час з книжкою, з газетою, з журналом, я цього не знаю. Я ж можу без сліпо бути, а без книжки, без газети я не можу. То. Я навчився читати між рядками. Я особливо слухав і іноземні. Ну, в час окупації я українське слово, наприклад, я читав тоді ще. Воно в Житомирі ж відновилось, наприклад. Воно дуже подобалося. Ну, тоді ж я написав свої вірші, послав був Власу Самчуку. В Волині, коли він в Волині готував. Я одержав від нього лист, відкриточку. Надруковано так шрифт, такий дрібний, як німецький Underwood. Був такий житий. Ну, короткі ці вірші. Прочитав ваші вірші. Воно, на жаль, загинуло. Ну, спалили хату батьків. І згоріла там цей лист. Я його беріг, як знає. Прочитав ваші вірші, дещо сподобалось. Щоб бути добрим поетом, треба дуже багато читати і доброї літератури. Моя вам порада – не читайте Дам'яна Бідного і подібних до нього. Ну, так. З повагою бажаю успіх, з повагою Влас Самчук. Більше нічого. Тепер, як виявляється, що Влас Самчук таки один мій вірш надрукував. І та, що увійшла до цієї збірочки моєї, у газеті «Волинь». Її читав у Берліні Іван Гришин Грищук, теж зек, теж він був в Озерлагу. І зараз він живе в Лижниці, також письменник. От. І він мені сказав, що він особисто читав, але запам'яталось мені не так, ну, вірш сам запам'ятався, запам'ятався моє ім'я і прізвище, що Мехтоть Волинець, що це як псевдонім виходив якийсь. І він запам'ятався. Він це мені зараз сказав то. Тепер мені Опанасюк, от я не читав його, спогади у вас Самчука на білому коні. Він там перераховує імена деяких письменників, поетів тоді, молодих. І моє там згадував теж моє ім'я. Я його сам не бачив, але мені це вже говорив і Опанасюк говорив, і Іван Гришин Гришук мені виписав цю цитату звідти і прислав мені в листі. Це така, це було перше, друковано у мене, значить, в Волині. Це десь в 42-му чи 43-му році, так? Точно я не знаю. В 45-му році надруковано був перший вірш «Скоро зустрінемось знову», це ж в молоді України. А тоді я вже, мене запросили до літературної студії при журналі «Радянський Львів», який почав видаватись в 46-му році. Керував студії тоді Михайло Савич Марченко. І там було надруковано, ну, перше не друкували ці вірші, бо я відіслав два рази, а тоді мене запросили, що трапилась така випадка. Приїхав туди Рильський і з іншими там ще письмена. Ну, Рильський прийшов в редакцію і сказав, дайте мені поезію, все, що вам присилають. І він цього всього багато того. Що там набував наса, і мої вірші прочитав. Два вірші мої там писали, десь віршів вісім, там було. Він мої ці вірші бере і відзначив там все навіть своїми позначками. Вони, це жаль, що вони в мене теж згоріли, ото, то ж було то Рильського. Те, що, ну так, а то така, так, плакатна, у нього така хвилеварійська, що, ну погано, він отак, округ, кружок окружив, що добре, він отак, відкреслив прямою такою, вертикально. Все. А то перестав деякі слова і зразу так вірш. І мені Марченко, Михайло Савич, сказав, що він вибрав ваші вірші що, і сказав, знайдіть мені цього чоловіка, от же адреса його Львів, польова пошта, знайдіть. А виявилося, що не так, то знайти, це воєнна тайна. І на головпоштамті кажуть, воєнна тайна, ми не маємо права, де частина знаходиться. Mm-hmm. То вони знайшли того члена цієї спілки, цієї не спілки, а студії, Галина Шейнкар, яка колись в КГБ працювала у цензурі. І вона через тих знала, де ці. Але поки вона дізналася, де я живу, Грицький вже поїхав. То мені подзвонив цей Михайло Савич Марченко і запросив туди. І я на другий день мене відпустили і ходив в радянський цей Львів в редакцію на підвальній 3 в Львові. І з того часу це вони мої вірші почали друкувати. Бо вони сказали, у нас такий порядок, такий закон, що тих, кого ми не знаємо особисто, ми не друкуємо. Ну тоді такий же час був. Може це якийсь там Бандерівець, підпільник, Прислав, ми не друкуємо, тоді нам молоді. І так оце у цьому квітні бісі надрукували цю першу мою добірку. І разом це перші ж тоді були добірки Ростислава Братуня і Івана Сенковського. Це наші перші виступи у великій якраз літературі. Тоді далі пішло оці про журнал «Ленінград Звізда», Ждановські постанови. Оці. І в моїй цій добірці, там мені війна давала 40 ран, та серце кров'ю обкипіле. У мене в цьому мініатюри надруковані були. Оці партійні всі прискіпили. А що йому знати? Оце тільки 40 ран та серце кров'ю обкипіле. А звільнення від німецького фашизму? Що це йому нічого? А встановлення радянської влади в Галичині? Це їм не то? А вони ж не знали, що я ж не галичанин. І там почали так. То він вже, Михайло Савич, каже, там була у тебе така вітчизні. Я там його трошки підправив так, щоб воно було більш патріотично, а то воно в тебе таке загальне, що я всяк можу. І дав тому як заставку, щоб їх трошки це, збити, це, з пантелику. Ну все одно, пішли на партійних зборах, уже нас, то, братуня, теж, мене теж з усіх починали чистити хлопців. Ну, братуневі легше, його Наталя уж відворідна сестра, а мені то ж. І тут оце... Почалося це переселення великих народів, ці переформулювання цих частин, і мене відправили туди. І цей Михайло Савич Марченко мені дав рекомендаційний лист до Віктора Шкловського, бо він в добрих відносинах був, і до Попової Яхонтової артистки. Там у неї збиралася ця шушера літературна молода. То вони мені рекомендаційні листи дав. Але я, правда, був у Пушкіно, де це Даша була, Шкловська у Пушкіно. Я пішов туди восени, нас привезли вже восени, там вже в Шкловську не було. Сусід сказав, вони вже давно поїхали, бо на зиму вони в Москві, вони не бувають тут. Та я дорог більше не пішов, до тих, бо я ходив не поїхав. Та й до того мені воно ну, дуже хотілося в російській цьому, крутитися в цьому залі. І так кінчилося. Після цього посадили, після відбуття, мене не я коли. Перший вірш послав Житомирщину радянську, надрукували там. І Марія Павленко мені прислала відгук захоплений. От, і все. Я надію, що ще будуть вірші інженерів і так далі. Але зразу після цього обірвали. І ніяк більше не друкували мене там. Аж після от у 95-му чи 6-му році мені Опанасюк сказав, що приходили хлопці звідти і сказали, що робіть, що хочете, а цього. Хлопця не пускайте нікуди, вдруг. То якого року? А, це він сказав вам. Так, він мені сказав 95-96. А йому сказали тоді? А йому сказали тоді ще. Ага. Тоді. От, і зразу, ну, я, це було в мене як лакмусовий папір. Що, як з мене? Ну, тут я почав в районі редакції, тут почали, друкували. І нічого такого не було. Аж поки... А це до самого арешту. Друкували весь час. Але так, щоб викликати, що це там читати якось мораль, чи що не було нічого. Після звільнення вже це другий раз. Такого це не було. Що ще такого? Ну, а книжчина це у вас одна? А чи, ну книжку чи... це одна в мене. Зібралася книжка так, що... Називається «Не вертайтесь, літа мої». Так, це... Житомир. Житомир, Аса. 1999 там записав, так? Ну, насправді воно в 2000 році вийшов, в березні місяці. Це цілий більше року мені промаринували тут спілці письменників житомирські. Це вони відбирали тут. Ну, бачите, тут навіть вони редактор і упорядник навіть теж побоялися свої справжні прізвища поставити. Упорядковував Олексій Апанасюк, тут він свої псевдонім, весь Добрівка дав. То це він? Так. Редагував Ігор Ліберда, а тут Іван. Оцей самий Житомирського району, Хінчанко. Так. Як? Хінчанко. Хінчанка район є в Житомирі такий. Ага. От Іван Хінчанко, це Ігор Ліберда робив. Що це говорить? Бояться за роботу. Досі бояться. Ну, бо мене ще й зараз бояться друкувати. Скільки отут даю редакція, ну, друкували. Ну що, друкували я. Після цього, що зразу найперше ж це було те, що я заснував в 89-му році, заснував, як вона асоціація, то її іменувалась, дослідників Голодомору 33-го. Ага. У цьому книгі пам'яті, цього, що Маняк і з дружиною і зробили. Коваленко. Голод 30, Коваленко, Ліда. Ага. От зробили, то мої також спогади про 33-й рік. Друкувались вони в «Голосі громадян», в «Зайка» також друкувалися в «Голосі». І після, ну, щось розгубився я вже. Ну, в асоціації. В асоціації в цих «Голодомор». Ну, треба було в тій. Хлопці тут була колись республіканська партія перша, то був Лебідь, там були ті всі хлопці, ну знайомі хлопці, зараз вони відійшли вже від цього. Паломарчук був, це перше, що він почав, що він возив цю газету нашу, це республіканські партії, колишніці Житомира возив сюди, вкористи, що ми тут розповсюджували її. Він. Я з всіх зібрав хлопців, ще інших так, моя дружина, все підписалась, зібралися на відповідну, значить, чисельність. Я в міській раді завірив цей список, що це Голостінь, і відправив туди, щоб для установчих зборів, це з'їзду, це щоб ви засновником був цього. І так я досі числів ще там йти. Хоч це яка зараз робота? Все те, що сказав, що можна було записати вже, тепер тільки в архівах. Треба копатись мені. Хіба так друкувався? Я друкував газеті ці спогади в нашій районі. Організовував других людей спогади тут, в нашій районці, друкувалися по Голодомору. Був на цих симпозіях світових і в Києві, і на першому, і на другому. Там, де були ці заморські гості, були, і Іван Джон Хвізер цей був, і був Джейнс Мейс. З Джейнсом Мейсом ми дуже добре говорили, їздили, ото перший пам'ятник по Голодомору, аж Тетіївський район туди, де був відкритий. То там ще цікаво, що Мейс по-українському говорить, а цей район не приїхав якийсь, там по-російському говорить. А цей голова місцевий, сільради він сказав, каже, ти дивись, американець це так гарно по тому. По-українському говорить, а йому не так, як ваше начальство, що не знає своєї мови. А він так на мене тільки штовхнув, що мовчи, бо начальство. Голова сільради, що були там. Після того просвіта я почав. Я просвіту заснував тут теж. І довгий час був, аж поки, значить, вже мені намітилося це, що я маю переселятись, я передав іншим. Я просвіту теж вів, і в газетах ми вже друкували дуже багато цих мене. Ну, друкували про Грушевського, про Мазепу друкували, про Скоропадського ми друкували, друкували про Сліпого. Оці, ну, такі всі історичні, ці, про місцевого це, полковника Небабу Мартина, це ж наш коростишівський уроженець також був. Ну і буквально до останніх, оці, про базар друкували, там ще заголовок були. Їх розстрілювали, вони співали, що не вмерла Україна, заголовок. Ну і тут у «Зайка» я в газеті писав. «Голос громадянина». «Голос громадянина». Оцей самий Василь Лінивий, виліз комуністичного окопу, там, що про жартівників в парламенті, там було там, виступів з 10, було там. Ті. А тут в газеті мене друкували, я тут був як сам, до самого арешту. Десь за день до арешту був надруковано тут, в газеті цій. Зараз вже, коли проголошена самостійність була, ми вирішили того на Ленінським шляхом ця газета. Я пішов до редактора, ми з нею живе добре, ще вона маленькою, ще була, вірші гарні писала. І вона до мене завжди приносила, я вчилася, до мене приходила за літературою, за допомогою. Вчилася заочно в університеті на журналістській відділі журналістики. Галина Сюравчик була, а зараз вона письмак по чоловікові. От, то я їй, значить, сказав, що далі так, що ж це таке може бути? Як може таке зараз ленінським шляхом бути ця газета? Ну, правда, вона погодилась, оголосили ми конкурс, на який ішло до того, що Коростишівські вісті. А вийшов, що при німці Коростишівські вісті, тут теж виходить. А Коростишівська правда була вона вже, зразу по війні Коростишівська правда. Ну, вирішили так, це Єршов, це з Житомира, доцент пединституту. І це я вирішив, що буде хай газета, просто Коростишівська газета. Це при любій владі, вона нічого ідеології ніякої не несе. Це перейменували. Іду, про лекції багато, на зустрічі було, бо хто на зустрічі зараз з учнями приходить, хто? Жиляєв з КГБ, колишній, капітан КГБ, що вигнали. Дубина такі, або той, що, о, я то, товариш Сталін наказав, ми взяли такі все. Да. Ну, правда, зараз у цій школі, 9-й, поруч з нами, тут є Ірина Іванівна Литвинчук, заоч по виховній роботі. Вона замдиректор по виховній, дуже хороша, всі, і українську мову читає. Ця вона з рухом була, з тим таким постійно, в контакті завжди була. А ця мене запрошує всі. Та я так і оцей Жиляєв зі мною, оцей з КГБ. Він розказує, учні сидять, розказують, і це ж я сиджу. От 9 липня німецькі танки прорвались по тій Студенецькій дорозі. Це звідти Студениці, це там, де зараз міліція, де ото банк, та дорога, що в центрі, де місто. І ми, комсомольці, нам видали рушниці, і ми по танках стріляли. А в танки як вирвались, а там рота солдат відпочивали на театр. Вони як побачили танки німецькі, кинулись в річку тікати. Мене аж то, я аж засміявся. Солдати, ну ці дійсно солдати, ну як от, тікали, а вони, комсомольці, стріляли. Ну, після я того кажу, от, пане Жиляєв, чим ви стріляли по тих німцях? А він, як, нам видали рушниці. Кажу, які рушниці? Як тоді, як стали, мали це організовувати, он, прочитайте, постанову обкому партії є, збирати в документах про вітчизняну війну, там є, що вони видали. Вони там прочитайте. Не було чим озброювати цих загонів, що навіть давали ці самі спортивні машини, гвинтівки, і тих не було. А чим же ви стріляли тут Коростишів, тут не було їх нічого. Це раз. А по-друге, ці солдати самі, бійці, ну, як вони, ну, призвані, спеціально навчені, ті тікають, а ви такі хоробрі були, 9 липня стріляли. Коли 5 липня я отут був, вже все було розграбовано, всі фабрики, спиртзавод, все. І навіть бібліотека, отут, що була ця районна, вся була розкидана, вікна вибите, ями, то тільки лишилися твори Маркса Енгельса Леніна і постанови ці ЦК, і всі, що партійна література, то все люди розібралися 5 липня. І вже нікого не було, ні КГБ, ні було ні начальства, і газета вийшла, раненько друковано, що 5 липня, ніби на то. Це після виступу Сталіна 3 липня. 4 липня поступило знищити все, що не можна вивезти. Так? І вони так нищили все. І нічого не було, вже нікого не було, а вони 9 липня, вони прорвалися по асфальту, Новоград-Волинський, Житомир, Коростишів, Вінєві, і зупинились на Ірпіні, німці. І там по селах нікого не було. Я ж кажу, в селах, на моє село, прийшли 3 чоловіка з цих похідних груповин. І вони зібрали збори, вибрали старосту люди, вибрали писаря і вибрали поліцейського, старшого. А тоді вже, значить, вони те оформували ці усі. А вони оце брали. Та я так вийшов і кажу, що не хочеться, коли називають, що ви брешете. Ну, нащо діткам, я тут кажу, неправду говорити. Він тут почав трубу лізти, каже, та ви не лякайте мене, це вам не тоді, що ви доноси бігали, носили на мене. А зараз несіть доноси на це.